polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dzisiaj jest piątek, 1 marca, minęła szósta. Anna Zaleśna-Sewera, Krzysztof Zyblewski i serwis Trójki. Sąd aresztował na 3 miesiące mężczyznę podejrzanego o 2 próby gwałtów w Łodzi. Grozi mu 15 lat więzienia. Program dotyczący usług opiekuńczych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności podpisany przez minister pracy. Błąd systemu rejestracji unijnych imigrantów na Wyspach Brytyjskich. Wykryto go podczas testów. Na 3 miesiące trafi do aresztu 29-latek, któremu łódzka prokuratura postawiła zarzuty usiłowania zgwałcenia 2 kobiet i naruszenia nietykalności cielesnej kolejnej. Śledczy wystąpili do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie w związku z karą, jaka grozi podejrzanemu, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Zarzucone mu przestępstwa zagrożone są karą pozbawienia wolności w wymiarze do lat 12. Podczas przesłuchania mężczyzna nie przyznał się do winy. Prokuratura w odrębnym śledztwie bada prawidłowość działań policjantów. Jedna z pokrzywdzonych kobiet napisała w sieci, że funkcjonariusze nie byli zainteresowani tym, co ją spotkało. Mieli ją pouczać, żeby nie robiła scen. Kamerki, które policjanci mają przy mundurach, nie nagrały interwencji, bo jak podała łódzka komenda, wyczerpały się baterie w obu urządzeniach. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała program dotyczący usług opiekuńczych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Jest on przeznaczony dla osób do 75 roku życia, a będzie finansowane m.in. z Funduszu Solidarnościowego. Jak mówi minister Elżbieta Rafalska, w sumie dzięki funduszowi zostanie zrealizowanych 10 programów, a ten wczoraj podpisany jest pierwszym z nich. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zaczął obowiązywać od 1 stycznia. Kładziemy duży nacisk na tworzenie usług. Mówimy tu o opiekunach i asystentach osobistych osób niepełnosprawnych. Chcemy, żeby poprzez ten rodzaj wsparcia osoby niepełnosprawne miały szansę na niezależne życie. Na realizację programu rząd przeznaczy w tym roku 60 milionów złotych. Kolejne 60 milionów mają dołożyć samorządy. Wykryto błąd podczas testów systemu rejestracji unijnych imigrantów na Wyspach Brytyjskich. Ma ruszyć za miesiąc. W rejestracji trzeba wziąć udział, jeśli chce się po Brexicie zostać w Zjednoczonym Królestwie. Będzie, no to będzie, no to trzeba będzie po prostu to przejść i tyle. Pośród imigrantów są głosy optymistyczne, ale jest też nieco niepewności. Tak naprawdę może być tak, że ktoś nam powie, no moglibyście się już spakować i jechać. W fazie testowej systemu były błędy. Ludzie mieszkający tu od lat otrzymywali komunikat. Nie znaleźliśmy dowodów, że jesteś tu wystarczająco długo. Dostawaliśmy tego typu informacje. System rzeczywiście nie zadziałał. Przyznaje ambasador RP w Londynie Arkady Rzegocki i dodaje, że pole manewru polskich dyplomatów jest ograniczone, bo system jest przecież brytyjski. Nasz głos jest czysto doradczy, ale ponieważ to dotyczy naszych obywateli, to staramy się pomóc. Ambasada i konsulaty organizują serię spotkań informacyjnych, ale Barbara Drozdowicz z organizacji East European Resource Center ostrzega, dziesiątki tysięcy lub nawet setki tysięcy Polaków mogą wypaść poza system. To są osoby o niskim poziomie języka angielskiego na przykład, żyją w długotrwałym ubóstwie, mają niski poziom wiedzy prawnej, ofiary przemocy domowej, handlu ludźmi. Rejestracja ma ruszyć z końcem marca. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Najwyższa od prawie 30 lat liczba pieszych ofiar wypadków drogowych w Stanach Zjednoczonych. Wśród przyczyn eksperci wymieniają rosnącą liczbę SUV-ów oraz powszechność smartfonów. Według raportu opublikowanego przez Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ubiegłym roku na amerykańskich drogach zginęło ponad 6200 pieszych. To o 35% więcej niż przed dekadą. Autorzy raportu wskazują na bardzo wyraźny wzrost liczby ofiar wypadków spowodowanych przez SUV-y. Ma to związek z rosnącą liczbą tego typu aut na amerykańskich drogach, spowodowaną niskimi cenami paliwa. SUV-y są bardziej niebezpieczne dla pieszych niż mniejsze samochody. Drugi czynnik, o którym mówią autorzy raportu, to smartfony. Zarówno używane przez pieszych, jak i służące kierowcom do nawigacji. Urządzenia te czasami ograniczają widoczność. Ale zdarza się również, że kierowcy w czasie jazdy oglądają na nich filmy oraz mecze sportowe. W USA zanotowano także wzrost liczby ofiar wypadków wśród pieszych w Stanach, które zalegalizowały marihuanę. Autorzy raportu zastrzegli jednak, że analiza tych danych obejmuje zbyt krótki okres, by wykluczyć przypadkowy związek. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze z nagrodą imienia biskupa Andrzejewskiego. Jest ona przyznawana za służonym w pracy i działaniach na rzecz rozwoju kulturalnego i gospodarczego rolnictwa wsi i małych miast. Kółeczka kuka, chłopiec manny szuka, ozira przebira i nosa zadzira. Kuku, bardzo duże wyróżnienie. Tak zacna kapituła, tak zacne grono gości, które tutaj dzisiaj było. Mazowsze czuje się naprawdę docenione i wyróżnione. Bardzo się cieszę, że mogę osobiście uczestniczyć i widzieć to wszystko, przeżywać razem z zespołem. Cieszę się, że mogę tutaj być, mogę tu tańczyć, mogę się to spełniać. Dzięki nie tylko takim nagrodom, ale dzięki emocjom, które wywołuje nasz występ, dzięki tym łzom w oczach, które widzimy, dzięki radości, wzruszeniom, wiemy o tym, że to, co robimy, ma sens. Bardzo dziękujemy. Zespół Mazowsze działa już 70 lat. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju dziś zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy i wschodzie oraz na terenach podgórskich słabe opady deszczu ze śniegiem, a nawet może być to i śnieg. Na południu i południowym zachodzie opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie do plus 5 w centrum i 8 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mamo, a dlaczego wędliny ze Stokrotki są takie dobre? Bo są idealnie wybrane i sprawdzone przez specjalistów. Na przykład kabanosy klasyczne Tarczyński tylko złoty 99 za 100 gramów, a makrela wędzona 12,90 za kilogram. Stokrotka, jakość na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Meldujemy się na posterunku. Poranna ekipa audycji zapraszamy do trójki. A mianowicie Halinka Wachowicz, Darek Pieruk, Agnieszka Łukasiewicz i Wojciech Mann. Muszę powiedzieć, że jestem zbudowany, kiedy wchodzę do studia jeszcze przed rozpoczęciem audycji, uruchamiam komputer, a tam już listy czekają od Państwa i to nie jakieś zaległe, przedwczorajsze, natomiast właśnie dzisiejsze, z datą przed szóstą. To świadczy o Państwa przywiązaniu, jak sądzę, do programu trzeciego. No i bardzo, bardzo w imieniu całej naszej ekipy dziękuję, ponieważ no, dla Państwa w ogóle rozpoczynamy w piątki i nie tylko pracę z samego rana. Oczywiście jeden z pierwszych listów to już z prośbą, ale taką delikatną, bez koncertu życzeń. Słuchaczka podpisująca się Dagmara prosi o pozdrowienie jej taty, który nadkłada kilometrów tylko po to, żeby ją na czas podwieźć do pracy. Tato Dagmary, oczywiście pozdrawiamy. A jeśli Państwo, niektórzy jeszcze nie bardzo wiedzą, jak się z nami kontaktować, to nic prostszego. Są trzy sposoby. Telefoniczny 22 i 7 trójek, SMS-owy 71335 albo mail man@polskieradio.pl. Cały czas sypią się listy od państwa i to i krajowe, od pani Asi, od pana Marka i zagraniczne, pan Tomek z Antwerpii, ekipa z Christchurch w Nowej Zelandii, niemal co piątek się odzywa. No więc mogę tylko powiedzieć, że uśmiechamy się do państwa również i no i gramy najlepiej jak potrafimy. We're gonna rock this one. From our Guilty of Love record. Shake it all night, shake it all right, shake your all time to lose, baby. you got to knock. You got to do it, baby. You got to, you got to shake it. You wanna shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. You come on and shake it. The hard time blues, shake it all night. Dwadzieścia po szóstej. Dzisiaj piątek, wczoraj czwartek i to tłusty czwartek. No i pewnie niektórzy z Państwa sobie troszkę pofolgowali, a tu nagle Ewa Dudzińska ma już dzisiaj dla słuchaczy informację o tym, jak walczyć z łakomstwem, jak walczyć z różnymi pysznymi rzeczami, które nie są tak bardzo zdrowe. Chcemy się zalogować. Co mamy zrobić najpierw? Wystarczy podać adres e-mail i jakieś hasło. Dariusz Dziełak, Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia. To pani redaktor chciałaby. ewa.dudzińska@maupa.pl i hasło, tak? Tak. To i tak szybko udało się. Jesteśmy na głównej stronie portalu, który w pierwszej kolejności określa nasz wskaźnik BMI, ustala zapotrzebowanie energetyczne i pod to zapotrzebowanie ustala odpowiednią dietę. Śniadanie. Kanapki z twarożkiem paprykowym i olejem lnianym. Olej lniany szybko się utlenia. Jeżeli już go zaczniemy spożywać, to nie przechowywać go za długo. Doktor Ewa Lange, Katedra Dietetyki SGGW. Natomiast to mogą być inne przetwory ziarna lnu. Począwszy od siemienia lnianego. Co ja muszę wpisać? Że jestem płeć, kobietą. Brawo. Czyli co, możemy od razu piknąć tak, na panią? Aktywność fizyczna. Do wyboru jest kilka opcji. Tak. Od pacjenta leżącego w łóżku po wyczynowe uprawianie sportu. Aktywny tryb życia i bardzo aktywny. To ja bym wzięła aktywny, no bo jednak praca reportera jest w ruchu. Możemy kliknąć przycisk sprawdź. Wygląda na to, że pani redaktor mieści się w granicach wartości prawidłowej. Ilość energii, która jest potrzebna do prawidłowego funkcjonowania przy twoim trybie życia, to jest około 2000 kalorii. Drugie śniadanie. Koktajl jogurtowy z kiwi. Składniki. Jogurt naturalny, kiwi, miód pszczeli, otręby pszenne. Wszystkie składniki umieścić w misie blendera i zblendować w gładki koktajl. Na pewno warto by było zwrócić uwagę na większe spożycie warzyw i owoców. W miarę możliwości jak najmniej przetworzonych. Teraz, kiedy jeszcze na dodatek dochodzi taki sezon związany z częstszymi infekcjami, warto zwrócić uwagę na tradycyjne źródła takiej najbardziej znanej witaminy C. Owoce cytrusowe, owoce jagodowe. Zalecamy 5 posiłków. A możemy zejść na śniadanie? Płatki jaglane z mango i cynamonem. Przy czym, jeżeli nam potrawa nie odpowiada, co? Możemy ją wymienić na inną. Owsianki nie lubię, to na co mogę? Gryczana też nie. Gryczanka z kiwi i prażony słonecznik, to już bardziej. I krótki przepis, jak to zrobić. Obiad. Indyk z kaszą i warzywami. Składniki. Czosnek, indyk, pierś bez skórki, jogurt naturalny, koperek świeży, jedna łyżeczka, marchew, kasza gryczana, niepalona, sucha. Jeden kartofelek tylko mi przysługuje, ale duży. Słyszałam, że jeszcze lista zakupów jest. Mamy też listę zakupów. Orientując się, co mamy w szafce bądź w lodówce, odznaczamy te produkty, których akurat nie mamy, a są nam potrzebne. Jeszcze niestety potraw nie dostarczamy. A szkoda. Szkoda, więc do sklepu trzeba się pofatygować. Polecamy bardzo orzechy czy nasiona. Korzystanie z warzyw zielonych, prawda, jako dodatku. I to już nam ten nasz posiłek wzbogaca. Chcemy wydłużyć liczbę dni objętych jadłospisem do 30. Pracujemy również nad jadłospisem wegetariańskim. No, trudno to uznać za strzał w dziesiątkę, bo nigdzie nie celowaliśmy, ale trafiliśmy w jakąś potrzebę społeczną. Ale jesteśmy na dzień po tłustym czwartku. Musimy zmienić sobie na przykład na 1200 kalorii. Ale już widzę listy słuchaczy, którzy tak jakby nie wysłuchali tego, co przed chwilą było na antenie. I mówią, że próbują przedłużyć tłusty czwartek na tłusty piątek. Oj, oj, radzę się zastanowić. Dziękuję za pozdrowienia od Petera z Meksyku. Dla wszystkich Państwa, którzy słuchają, kolejna pieśń. Yeah. Do I doubt? Do I trust? Will I burn out? Or will I rust? Should I run? Should I rest? Hard to tell which is best. Got to move, no time to lose. I'm gonna hurt somebody, no matter what I do. Do I please them? Do I please you? Can't please them all, but I'm always trying to. Am I lucky or am I good? I feel like I'm lost. My own neighborhood. Am I cursed or am I blessed? Is this the worst it ever gets or the best? All I want to do is the next right thing, the next right thing. Can't hear something missing from my ear. Where's a voice from above? What's the message? Where's the love? No i proszę Państwa, wedle zegara, który tutaj mamy bardzo nowoczesny, powieszony w radiu, nowy zegar, zupełnie nowy, zbliża się godzina 6.30, z czego prosty wniosek, że Krzysztof Żebleski już ma dla Państwa skrót informacji. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych święto ustanowiono w rocznicę stracenia w 1951 roku przez bezpiekę 7 przywódców wolności i niezawisłości. W styczniu 1947 roku podziemną organizacją zaczął kierować Łukasz Ciepliński. Pod koniec roku został aresztowany, przypomina historyk Mirosław Surdej. Trafił do więzienia, gdzie przeszedł okrutne śledztwo. No i 1 marca 1951 roku został zamordowany z wyroku komunistycznego sądu razem z 6 swoimi podkomendnymi. Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpoczną się już za pół godziny na cmentarzu wojskowym na Powązkach. W związku z licznymi uroczystościami upamiętniającymi żołnierzy podziemia antykomunistycznego, kierowcy i pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu w Warszawie. W stolicy odbędą się zgromadzenia i przemarsze, a na placu Piłsudskiego o 18:00 zaplanowano apel pamięci. Uroczystości odbędą się nie tylko w centrum, ale także po południu na Mokotowie i na Pradze. Są zmiany w komunikacji miejskiej, informuje Zarząd Transportu Miejskiego. Szczegóły i objazdy autobusów są na stronach ZTM-u. Stany Zjednoczone wyznaczyły nagrodę w wysokości $1 000 000 za informację o miejscu pobytu syna Osamy Bin Ladena, Hamzy. Jest on oskarżony o ekstremizm i nazywany nowym księciem dżihadu. Miejsce jego pobytu nie jest znane od kilku lat. Według różnych źródeł może być w Afganistanie, Pakistanie lub Syrii. Waszyngton twierdzi, że około 30-letni syn Bin Ladena groził przeprowadzeniem ataków terrorystycznych wymierzonych przeciwko Stanom Zjednoczonym w odwecie za śmierć ojca. Lider terrorystów Al-Kaidy został zabity przez amerykańskie siły specjalne w pakistańskim Abbottabadzie. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. No i teraz pogoda. W całym kraju dziś zachmurzenie umiarkowane i duże. Patrzę w nasze okno. Na razie też nad Warszawą chmury. Na północy i wschodzie oraz na terenach podgórskich słabe opady deszczu ze śniegiem i wręcz śniegu. Na południu i południowym zachodzie opady także deszczu i deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Temperatura, no, będzie chłodniej, bo tak już troszkę zaczęliśmy kombinować, że wiosna, no, ale nie tak od razu. No więc 1 stopień w Suwałkach, w Cieszynie, Białymstoku, Zakopanem 2 stopnie, w Olsztynie, w Białymstoku, Zakopanem 2 stopnie, w Gdańsku 3, Bydgoszcz, Łódź, Warszawa, Kielce, Lublin 5 stopni, w Koszanie 6, w Katowicach, Opolu i Wrocławiu 7, w Zielonej Górze 8. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Play with me, do what you want with me. Niedawno Jack Savoretti zagrał dla nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej kilka akustycznych, przepięknych piosenek. Retransmisja tego wydarzenia, a także bisów ze znakomitego koncertu grupy WW w najbliższej liście osobistej. Zapraszam w sobotę od 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mamo, a dlaczego wędliny ze Stokrotki są takie dobre? Bo są idealnie wybrane i sprawdzone przez specjalistów. Na przykład kabanosy klasyczne Tarczyński tylko $0.99 za 100 gramów, a makryla wędzona $12.90 za kilogram. Stokrotka, jakość na uwadze mamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nowy telewizor, Misiu. 1000 złotych taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 złotych. Na przykład telewizor Sony Smart TV 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 złotych. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pośród korespondencji odnajduję listy, które zwracają moją szczególną uwagę. Tak na przykład jest w przypadku tego, co napisał pan Łukasz. I to bardzo cieszy w sumie. Pan Łukasz pisze tak: przez zupełny przypadek jadąc samochodem na dość długiej trasie, włączyłem radiową trójkę przez przypadek, proszę Państwa, a tam usłyszał mnie i napisał: nie słyszałem Pana ponad 20 lat. Serdecznie pozdrawiam. Panie Łukaszu, no ja też po 20 latach Pana witam i mam nadzieję, że Pan nie poprzestanie na tym jednym przypadkowym włączeniu się w program trzeci, tylko będzie Pan do nas zaglądał częściej. Słońce na południu Polski skąpi nam swoich promieni, to jednak promienie muzyczne w przepiękny sposób wypływają tutaj, prawda, z głośników w moim autobusie. Pozdrawiam kierowca autobusu i ma takie pytanie do redaktora Wojciecha. W ubiegłym tygodniu przeszedł on pomyślnie, właściwie to było 2 tygodnie temu, cenne badania kwalifikacyjne na kierowcę autobusowego. Czy już dotknął chociażby tej kierownicy, czy był w autobusie? A jeśli nie, to będzie miał okazję, ponieważ za niecałe 2 tygodnie targi warszawskie autobusowe komunikacyjne, transportowe. Także zachęcam pana Wojciecha, jeśli tego nie uczynił, żeby spróbował chociażby usiąść za kierownicę autobusu. Oczywiście, że będę próbował, już wielokrotnie próbowałem, ale bardzo ostrożnie do tego podchodziłem. Właściwie jak dotąd największym pojazdem, jaki udało mi się przez chwilę prowadzić, to był pociąg Pendolino, ale to niedługo było i mało zakrętów. Dziękuję za ten raport pogodowy. Również muszę powiedzieć, że dzięki temu, że napisał do nas słuchacz pan Stanisław, spadł mi kamień z serca, bo pan Stanisław potwierdza zachmurzenie z Częstochowy i przesyła pozdrowienia. To znaczy, że nasza prognoza nie kłamie, bo kłamać jest bardzo nieładny. Dobry, ja też dzwonię z południa, ale chyba z innego, bo u nas całe okrągłe słońce na niebie i nie poskąpi nam dziś chyba promieni swoich. Czego wszystkim życzę, dużo słońca i uśmiechu. Uśmiech wędruje daleko. Dziękuję bardzo, oczywiście, ale bierzemy pod uwagę to, że są różne południa i te zachmurzone i te mniej zachmurzone. See me again, yeah. I Let's take our clothes off. I wanna show you my hidden tattoo that nobody ever gets to see but you do. Oh baby, let me taste ya, shake ya, tie you up and break ya, 'cause I've been alone, left on my own. Chciałbym też powiedzieć, że jest plus jeden, mimo że dzwonię z północy, też u nas jest piękny poranek i myślę, że będzie piękny dzionek. Zapraszam wszystkich na weekend do Gdańska, bo takiej muzyce to na pewno będzie super dzień. Staramy się jak możemy, pozdrawiamy cały Gdańsk, piękne miasto i do tego zasłużyło na piękny poranek. Napisał też pan Jarek, bo państwo w różnych okolicznościach słuchają rano Trójki. Pan Jarek właśnie w tej chwili jedzie oddać krew i mówi, że dzień będzie udany. Panie Jarku, staramy się jak możemy, a widzę, że i pan również się stara, aby ten dzień był udany, nie tylko dla pana, ale dla tych, którzy skorzystają z tego, co pan zrobi. Teraz dr Andrzej Kruszewicz, zapytany przez Darka Pieroga, opowie o ptaku, o którym nie ukrywam, wcześniej nie słyszałem. Ptak nazywa się guira. W warszawskim zoo co chwilę przychodzą na świat kolejne guiry. Wygląda na to, że ogród robi się guirową potęgą. No nie tylko guirową, mamy też duże sukcesy w hodowli różnych rzadkich gatunków gołębi, gołębiaki kasztanowate, które no, tylko my hodujemy w Polsce, a wymarły na Wyspie Sokole, zresztą od nas już pojechały do tego programu reintrodukcyjnego. Też pawie kongijskie, też jesteśmy potęgą na skalę Europy. Bataliony też rozmnażamy na potęgę jako jeden z nielicznych ogrodów. Ale guiry tak, są taką ciekawostką, są to ptaki żyjące w grupach społecznych. Tam też tak naprawdę jedna samica przystępuje do lęgu, ale zdarza się, że chyba jednak nie jedna, bo tych jajek jest więcej niż jakby wypadało na jedną samicę i za szybko ich przybywa. I one żyją w takich klanach rodzinnych, które no, mają swoje gniazdko, dbają wszyscy o te pisklęta, karmią je, bronią tego terytorium. Są to ptaki bliżej spokrewnione z kukułkami, więc to też jest takie trochę dziwne. Natomiast mają niezwykle ubarwione jaja. Mam tutaj właśnie w ręce takie jajo. Piękny, chabrowy błękit, przykryty mozaiką białych plam, ale te plamy to nie są takie po prostu plamy, tylko są to wypukłości, takie wapienne wypukłości na skorupce. Tworzy to niesamowitą mozaikę. Wygląda tak, jakby było troszkę aksamitne nawet. Tak, no to jest taki matowy rodzaj błękitu i na tym jest plątanina w różnych takich siatkowatych wzorków, które są wypukłe, białe. No i te guiry wszystkie razem opiekują się dziećmi. Nam się w końcu to udało, bo na początku te jaja były niezapłodnione, a to dlatego, że te samce trochę późno dojrzewają, ale przede wszystkim nie wiadomo było, kto powinien. Tam były różne przepychanki i coś tam się chyba nie udawało. W końcu wypracowały jakiś system. Ja odnoszę wrażenie, jakie obserwuję, że teraz każdy jest przekonany, każdy samiec, że każdy powinien. A samicy się to podoba. I tych młodych przybywa i jest sporo jajek, więc tak, chcielibyśmy poobserwować te gujry, dlatego że są one niezwykle inteligentne z jednej strony, z drugiej bardzo mają rozbudowane zachowania socjalne. W tej wolierze, w której są, nie bardzo to wszystko można obserwować, więc być może zrobimy eksperyment i wypuścimy tę grupę do hali wolnych lotów tylko po to, żeby je dokładnie poobserwować. Poznakujemy je kolorowymi obrączkami i zobaczymy, co by się działo. Ale najpierw musimy znaleźć chętnego, kto będzie chciał takie obserwacje bardzo dokładnie przeprowadzić, bo świat gujr kryje jeszcze bardzo wiele tajemnic. Bardzo mało o nich wiemy. Tam właśnie może się pojawić i altruizm, jakieś dziwne zachowania społeczne, a być może jakieś dyżury przy samicy. Tego wszystkiego nie wiemy, a chcielibyśmy się dowiedzieć. A jak wygląda gujra? Gujra wygląda trochę dziwnie. Barwa tego ptaka jest taka trochę cynamonowa, trochę jak dudek, trochę rozwichrzona czupryna, solidny dziób, jasny, oko diaboliczne. Oko jest absolutnie niezwykłe. Bardzo długi ogon. Silne łapy. Tam jest taki wzór z białymi plamami na ogonie, na końcu zwłaszcza. I no one poruszają się, można by to trochę do sroki porównać. Ten długi ogon, ten sposób i ta inteligencja w oku. No ale są to ptaki społeczne, które właśnie opiekują się wspólnie gniazdem i tym, co w tym gnieździe jest. Więc proszę Państwa, trzeba przyjść do ptaszarni warszawskiego zoo. Zaraz przy wejściu po prawej stronie druga woliera i tam są gujry. Trzeba spojrzeć im w oczy i zobaczyć, jak są inteligentne. No i doktor Andrzej Kruszewicz zrobił promocję gujrom i mam nadzieję, że podczas bytności tam Państwo podejdą do odpowiedniej woliery i zadzierzgną znajomość z gujrami. Dziękuję oczywiście za wciąż napływającą korespondencję. Spora ekipa, Paweł, Jacek, Tomek i Andrzej, jak piszą gastarbeiterzy z nadgranicy niemiecko-holenderskiej, również nas słuchają, bo mają już internet i słusznie włączyli trójkę. I woke up in this town again. I guess the party never ends. The dust, the dirt, the two-faced friends. I woke up in this town again. Driving down this dead-end street, seeing signs I've never seen. They're in some language I can't read. Driving down this dead-end street. Every night I start to dream. There's a song we're born to sing. There's a place out there for you and me. Somewhere just beyond the dawn. Shuffling to the lovesick blues. Lock the door I never use. Walking through these empty rooms. Now when I close my eyes at night, I bless the darkness, damn the light. Cause the only time you're by my side is when I close my eyes at night. Every time I start to dream, there's a song out there for you and me. Somewhere just beyond the dawn, where we know the road we're on. But no sooner does the dream begin than I wake up in this town again. Enough, it's done me in. I lost my faith, my way, my friend. Yeah, I woke up in this town again. Woke up in this town again. Don't let me wake. Muszę powiedzieć, że troszeczkę jestem zdziwiony, znaczy nie wiem, czy zdziwiony, ale zaskoczony liczbą listów, które dzisiaj przychodzą rano do audycji. Zwykle państwo piszą oczywiście, ale jakoś teraz jest naprawdę, muszę powiedzieć, natłok. Nie wiem, czy to jest kwestia pogody, czy specjalnej atmosfery, czy wczorajszego tłustego czwartku, ale słowo daję. Piszą i piszą ci słuchacze. No to my będziemy dla was grać i grać. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz i tylko w sklepach Euro. Nawet do rewelacja. 5 rat gratis. Promocja ratalna na RTV i AGD. RRSO 0%. Regulamin promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Velvet, akcja! Tak, to niezła akcja. Kup papier toaletowy Velvet w opakowaniu 8 rolek i wygraj pluszowego misia. Codziennie czeka ich aż 150. Zarejestruj paragon i weź udział w loterii Velvet. Szczegóły i regulamin na velvetakcja.pl. Po co komu hity? No jak to? Po to, żeby było miło. Bo czy to nie miłe, że w Biedronce każdego dnia masz nowy hit w super niskiej cenie? Dzisiaj to kabanosy tarczyński Excellence Mix 110 gramów. Jedynie 2,99 przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Sprawdzaj codziennie nowy hit dnia. Hit, hit, hurra! Biedronka, po prostu twoja. Żegnamy